що Казахстан, звірі НКВД, за все. За все ми щиро вам відплатим. Але Україна вільною буде. Не забуті ні Михайло Сорока, ні тисячі, сотні тисяч борців за волю України. Наведу декілька жіночих імен, які у воєнне лихоліття і далеко після нього стояли на захисті України. Олена Степанів, Софія Галичко, Ольга Басараб, Віра Бабенко, Маруся Тарасенко, Марія Соколовська. Отамани на псевдо Орлиця та Ластівка. Їхніх імен не встановлено. Харитина Кононенко, Наталка Винників, Богдана Світлик-Дмитренко, Галина Дидик, Катерина Зарицька, Алла Горська, Михайлина Коцюбинська. У складі бойової еліти особливе місце належить Данилові Шумуку. Уродженець Волинського села Боремщина 42 роки пробув у місцях позбавлення волі. Став легендою стійкості, незламності у прагненні допомогти Україні. На початку 30-х років став активним членом Комуністичної партії Західної України. Переслідувався польською владою. Відсидів 6,5 років у польських тюрмах. У 1939 році взявся працювати на радянську владу. Але відразу відчув хижацьку сутність цієї системи. Національне питання, про яке мріяв Шумук, радянська влада і не думала розв'язувати. Він покидає лави комуністів. Під час війни потрапляє до лав УПА. Приєднується до українських націоналістів. У лютому 1945 року потрапив до лап КГБ. Військовий трибунал засудив до розстрілу. Потім замінив на 20 років каторги. На волі перебував у 1967-1971 роках. Знову в'язнення на 10 років особливого суворого режиму та 5 років заслання. Нині йому 84 роки. Живе в Канаді. Бореться за незалежність рідної України. Оголосив, що він шукає істину. У своїй книзі «Пережите і передумане» 1998 рік він пише: «Я блудив, робив помилки, але завжди рішуче, безстрашно і цілеспрямовано йшов за голосом свого сумління. Сумління і розуму, незважаючи ні на які перепони, загрози, покарання і страждання. Мене звинувачували у відступництві і ревізіонізмі, як апологети комунізму, так і апологети ОУН. А насправді я не обвінчався ні з одними, ні з другими. Обвінчався я назавжди із стремлінням до істини». А він каже: «Я не вважаю себе мучеником. Боротися за незалежність – це не заслуга, а обов'язок. Я завжди був переконаний, що роблю добро і пишаюся цим. Моїм життєвим девізом є слова видатного індійського поета-філософа Рабіндраната Тагора: якщо на твій клич не прийде ніхто, тоді вирушай сам». Шумук прагне довести, що крайні ліві і крайні праві сили не виражають реальної істинності. Він каже: – боротися з більшовиками по-більшовицькому,